कृतनवद्वन्धं परं ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। इसमें एक दंडवत प्रणाम लिखे वो तो नहीं लेना चाहिए मेरे हो मेरे को जो दंडवत प्रणाम नमस्कार नहीं लेना चाहिए। मैं समझ आया कि निराकार रूप से कैसे बना जाए। देखो आपको एक बात बताए, वास्तव में पाप करते हैं पुण्य करते हैं कोई भी शुभ काम करते हैं अशुभ काम करते हैं तो उसका फल निराकार में ही जाता है, साकार स्वरूप तो यही आ जाता है, ये तो मर जाता है। इसको जला देते हैं, चाहे गाड़ दो चाहे जला दो चाहे जल में प्रवाहित कर दो चाहे किसी से कर दो, ये स्थूल शरीर तो रहता नहीं। ये बात सबको मालूम है, सीधी बात है सरल बात है। तो निराकार के साथ ही पाप और पुण्य रहेगा। जो भाई पूछते हैं वो सामना अगर पूछे कि निराकार ही रहता है साकार कैसे रहता है, कौन है वही प्रश्न कर रहा है। ठहर ही नहीं सकती है। मैं बताता हूँ जितना शुभ कर्म होता है अशुभ होता है वो वास्तव में निराकार के साथ ही रहता है, साकार कहाँ रहता है। शरीर चला जाएगा तो सब ऐसे ही बैठे, कोई भी शरीर साकार कैसे रहेगा। सब संसार से उस शरीर क्या है, ये शरीर तो जैसे मैंने बताया रसोई घर होता है, रसोई घर में जाकर आप भोजन करते हो तो रसोई घर में भोजन तो आप करते हो, रसोई घर क्या करता है, क्या रसोई घर भोजन करता है। रसोई घर में बैठ करके आप भोजन करते हो, इस तरह से शास्त्र में लिखा है भोगायतनम शरीरम, भोगो जो आयतन हो स्थान हो उसका नाम शरीर है। शरीर का लक्षण यही किया है शास्त्रों में, शरीर क्या है भोगायतनम शरीरम, भोगों का आयतन स्थान जिसमें बैठ करके भोग भोगे जाए। जैसे कर्णम कर्म करते कृपना कर्म चोदना बताए थे कर्म का संग्रह, तो उसमें भी बताया तो कर्ता करना कर्ता कर्ता बताया तो कर्ता शरीर तो वही है, कर्ता शरीर होता है क्या, कोई काम करो कर्ता शरीर होता है क्या, कर्ता तो आप होते हो। आप भी विचार करो कोई काम करने में आप करते हो शरीर करता है। मैं करता हूँ मेरा करने में तो मैं आप साकार कर रहे हो ना कार्य करते हो, आप आपका जो पाप और पुण्य होता है वो साकार में होता है निराकार में होता है, आप बताओ अपनी धारणा बताओ। वो अहम करता है अहम में साकार, अहम साकार कैसे अंग निराकार है, दोनों ही साकार कैसे अंग साकार कैसे अंग बताओ। उसमें मन बुद्धि इंद्रियां रहती है ना, इंद्रिया रहती है साकार बात है, निराकार है बिल्कुल। अहंकार साकार कैसे, शरीर तो सूक्ष्म शरीर हुआ तो सूक्ष्म निराकार हुआ था, साकार कैसे हुआ? पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है। ये 17 तत्व तो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर साकार कैसे हुआ? ये जाकर के दोबारा दूसरा शरीर धारण कर लेगा तो साकार ही हो जाएगा, धारण हो जाएगा। और ये पांच तो निराकार है ना, पांच ज्ञानेन्द्रिय आकार बताओ, पांच प्राण है जो आकार बताओ। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, बाद में। नहीं अभी नहीं है, नहीं कभी नहीं है। इंद्रियों का सागर होते ही नहीं, मन सागर होता ही नहीं, बुद्धि सागर होते ही नहीं, अहंकार सागर होता ही नहीं, निराकार ही होते है। साकार आप बताओ, इतने बैठा बताओ, कोई बताओ साकार कैसे बताओ? ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, सब निराकार है, साकार है ही नहीं। ये तो ध्यान नहीं लेते हैं तब तो ख्याल होता है, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता है ही नहीं। ये तो एक स्थान है, जैसे मैंने कहा रसोई घर में बैठ कर आप भोजन करते हो तो रसोई घर भोजन थोड़ी करता है, रसोई घर भोजन करता है क्या? ऐसे भोग आए तो नम शरीरम, भोगों आए तो स्थान है, भोग भोगने का स्थान है। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्ण से पृथक पृथम, गीता में देख लेना, अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्ण से पृथक पृथम विद्या सेवा से पंचम, पांच हेतु बताया। अरे न्याय हुआ, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, चाहे बढ़िया करो चाहे घटिया करो, चाहे नीचा करो चाहे ऊंचा करो, कर्म बाद में पांच हेतु होते हैं। पांच हेतु अधिष्ठान, अधिष्ठान किस नाम से दान हो गया, करता है तो कर्ता शरीर को थोड़ा ही है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णन से पृथक पृथक विविधार्थ पृथक चेष्टा देवन से मात्र पंचम, पंचम दे होता है। तो शरीर वांग मनो भी यथ क्रम प्रार्थ नम्र, शरीर से वाणी से मन से जो क्रम पर किया जाए वो सब काम देते नम्र न्याय विविधम पशे तेजे पांच हेतु बताया। तो अधिष्ठान बताया, मैंने आप शरीर ले सकते हो, अधिष्ठान मन स्थान, जिस स्थान में बैठकर कर्म किया जाए ऐसा स्थान आप ले सकते हो। मैं पांच हेतु में असल तो करता है, असल तो करता करते तो मान है, ये साकार कैसे हुआ? कर्तापन भी भाव है आपका, इससे ना अंक तो भाव ये बुद्धि लिप्य थे तो अतः विद्यमान लोग नंदिध्य थे, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव है, अहंकृत व्यक्तित्व ही है, मैं करता हूं ऐसा भाव जिसे नहीं है, जिसकी बुद्धि लेप नहीं होती, भोगों से बुद्धि लिप्त नहीं होती। तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता नहीं हो, उसको पाप लगता ही नहीं है। तो अहंकृत भाव नहीं हो, बुद्धि का लेप नहीं हो, ये बताइए। तो अहंकृत भाव है, अहंकृत शरीर कैसे शरीर है? अहंकार शरीर बता सके तो भाव है, आप अहंकार को शरीर बताओ, अहंकार शरीर कैसे होता है? वो तो दोबारा धारण कर लेगा, इस हिसाब से मैंने कहा था। नहीं, शरीर धारण कर लेता है, पर धारण शरीर तो नहीं हुआ था, शरीर तो निराकार ही हुआ। आप पुण्य और पाप जितना करते हैं निराकार में जितना होता है, मरते हैं तो ये शरीर तो यहीं पड़े रहता है, इस शरीर का कोई अंग इतने भी नहीं जाए, इतना भी साथ नहीं जाता, शरीर पूरा का पूरा पड़ रहता है यहीं। उसको जलाओ चाहे शरीर जमीन में डालो चाहे पृथ्वी में गाड़ो, कुछ भी करो, चाहे जानवर खाओ, पर रहता तो साकार यहीं रहता है, मरता है जाता है साकार निराकार जाता है। कोई भी मरता है तो निराकार होता है साकार होता है, बताओ? निराकार ही होकर जाए तो निराकार ही होता है। इस वास्ते करता रहा संग्रह होगा कर्मों का, वो निराकार में होता है, साकार में नहीं होता है। साकार में कितना होगा? साकार में अगर भरने लगोगे थोड़ा सा भरा जाएगा, निराकार में इतना भरा जाता है कि आप दुनिया मात्र की बातें मात्र की भाषाएं सब सीख लो फिर खाली खाली जम रहती है। आप 10-15-20-25 बाता भाषाओं सीख गए और ये बात सीख गए तो फट ठोक रुकती है क्या? ऐसे में तो सीख गया ठोक रुक गई हो, हजारों बातें सीख जाओ ठोक रुकती नहीं। मैं इतना व्याख्यान देता हूँ इतना बोलता हूँ तो वे सब ठोक रुक नहीं, फिर इतनी बातें आवाज आ गई अब दूसरी आपके मैं सुन नहीं सकता, ये है ही नहीं। ये तो निराकार में होता है, साकार में कैसे होगा? साकार में डटेगी कैसे है? साकार में बातें मवेगी नहीं, ये निराकार में होती है। निराकार है, स्वरूप है, मन है वो निराकार है, साकार है बुद्धि निराकार साकार है निराकार होता। आप बताओ तो आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, निराकार मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। निराकार इंद्रिय मात्र अतिद्री का है, इंद्रियों को अतिद्री का है, मान दे इंद्रिय इंद्रिय का विषय नहीं है, निराकार है। 5-17 तो निराकार है, प्राण आते हैं प्राण जाते आते हैं, स्पर्श होता है, मन का स्पर्श ही नहीं होता, तो स्पर्श गुण है इसमें परंतु साकार तो नहीं है, निराकार है। देखो ये आकाश है, निराकार है, आकाश में वायु आया, वायु में स्पर्श बना आया, आकाश में स्पर्श नहीं होता, आकाश छुए नहीं, छू नहीं सकते, वायु में तो लगता है भवन है वायु है, आकाश को तो पता ही नहीं था निराकार है बिल्कुल। अमूर्त और मूर्त का था तो अमूर्त बताया जिसमें आकाश और वायु अमूर्त है, मूर्ति नहीं है जी, वायु है जिसमें स्पर्श गुण है, आकाश में स्पर्श गुण भी नहीं है। वायु में दो गुण है, एक तो शब्द गुण है आकाश में, आकाश में शब्द गुण है, जो शब्द बहता है वो आकाश से पैदा होता है, क्यों वही ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, दो शब्द मान लो तरह शब्द होता है, वर्णात्मक राम राम राम ये शब्द, ये शब्दात्मक शब्द है तो एक शब्द ध्वन्यात्मक है, तो अक्षरात्म शब्द और धन्यात्मोत्तर शब्दोत्तर माना है। अब धन्यात्म में कई बजा खाल का है, कई बजा फूंक का है, कई बजा तार का है, कई बजा तबरता है, सारी दिन मजा है, तो ये सब धन्यात्म होगा। अरे वर्णात्म सब साहित्य सब वर्णात्म है, ये शब्द मात्र रहता है आकाश में और वायु में दो रहते हैं, शब्द स्पर्श दो रहते हैं, वायु तेज और तेज में तीन रहते हैं, इनमें शब्द रहेगा स्पर्श रहेगा और एक दर्शी भी रहेगा, तेज दिखने लगता है वायु दिखता नहीं है, ऐसा उससे तेज और जल होता है, जल में चार रहते हैं, चार शब्द रहता है, उसमें गंध नहीं आती, शब्द स्पर्श रूप और रस, रस एक नया होता है, वायु में रस नहीं है, आकाश में रस नहीं है, वायु में रस नहीं है, रस वजन में पृथ्वी में आते 5 गुण, पृथ्वी में 5 गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस, वो कटकटा शब्द होता है, शब्द स्पर्श स्पर्श होते हैं, रूप भी देखने में आता है, रस में छोटे शब्द होते हैं, पृथ्वी में कटु अमला लाणा कटु कषाय तिक्त भेद से भेद में मधुर अमला लाणा कटु कषाय तिक्त सरस होते हैं, तो आकाश में वायु में जल में रस होता है, वायु में नहीं होता रस, होता गंध होता है पृथ्वी में, गंध वायु में है ही नहीं, तो कार्य में एक गुण अधिक होता है, कारण में गुण की अपेक्षा कार्य जो होता जाएगा गुण उसमें अधिक होंगे, रूप कार्य कार्य का ही कार्य कार्य कारण का ही कार्य होता है, कारण से ही पैदा होता है, पर कारण में वो गुण नहीं होते, कार्य में होते हैं, बीज में गुण नहीं होते, पेट हो गया इतना, इनमें पत्ते भी हो गए, शब्द स्पर्श रूप सब आवेगा, तो वास्तव में सबका रूप निराकार है, भीतर से निराकार साकार के भीतर है रहता है। वायु है तो वायु आकार का है, वायु का स्पर्श होता है, वायु में इतनी बात है कि स्पर्श होता है उसका, बातें बोल रहा है। तो वायु से आधारित सब है, अमूर्त है, वायु अमूर्त है, मूर्त नहीं, मूर्ति नहीं है। मया तत्मिदम सर्वम सगतम एकत मूर्ति ना, भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, चौथे श्लोक में नौवें अध्याय में, मया तत्मिदम सर्वम सगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति है, व्यक्त मूर्ति नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है, मूर्ति है वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। तो भगवान निराकार रूप से है, सब जगह पर निराकार रहे हैं। पृथ्वी में देखो जैसे लकड़ी है, दियाशाही है, दियाशाही मगनी रहती है, वह अमूर्त रहती है, घर्ष प्रसूत रहती है, लकड़ी से वैसे तो जेब में कैसे जल जाओ, जेब जल जाएगी। निराकार रूप से आती है अग्नि, निराकार मानना ही पड़ेगा, निराकार नहीं हो तो प्रकट कैसे हुई, यूं घर से आप प्रकट रहते हैं, और साकार है यदि से निराकार है, काठ में निराकार अग्नि है, मंदिर काट से धुआं निकल जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी, सब में निराकार अग्नि है, सब में इसमें कटाणों में सब सब निराकार है। यहाँ पर जल है, यहाँ पर सबसे जल है, बस निराकार है, साकार नहीं है, साकार तो वर्ष लग जाएगा, साकार होकर अवेर हो जाए बर्फ रूप से तो बड़ा हो जाएगा, बर्फ रूप हो जाएगा वो स्थूल हो जाएगा, वायु का ही रूप स्थूल रूप बर्फ, सूक्ष्म रूप जल वैसे सूक्ष्म भाव, और भाव से अगर बटलो में जल वालो भाव निकलेगी, भाव तो नहीं होती है, भाव से अगर दिखता नहीं निराकार हो जाता है, वो निराकार यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाइड्रोजन आयोजन है, कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन उनको तो एक टुकड़ा नहीं जाता तो साकार हो जाता है, हाइड्रोजन आयोजन है तो निराकार है, साकार हो जाता है तो मिलेगा साकार हो जाएगा, सब चीजें साकार निराकार दोनों है। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान साकार नहीं होते, तो भगवान अग्नि से ही कमजोर है, पृथ्वी से ही कमजोर है क्या, या सब दो दो जल से होते हैं, पृथ्वी साकार निराकार दोनों, जल भी निराकार साकार दोनों होता है, तेज भी निराकार साकार दोनों होता है, वायु है स्पर्श अस्पर्श, वायु है या प्रकट हो जाएगा, वायु है अब सब जगह वायु युग करो तो कर प्रकट हो जाएगा, अप्रकट है आकाश है जो वैसा है, इस रूप से ही है। आकाश को अपना तो उत्पत्ति माना है जैन शास्त्र में, उत्पत्ति में आकाश की, आकाश है जो ही रहता है, अपन माना है आकाश उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तस्मात तस्मात आकाश मुद्र आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्य पृथ्वी ऐसे पैदा होता हमारे, तो अलग अलग मत है उन्हें माना है, पर साकार निराकार तो सब मानते हैं, साकार निराकार तो सब मानते हैं। बीज में जो वृक्ष रहता है वो बीज निराकार ही मानोगा, वो क्या बोल रहे, आम का बीज है गुड़ली वही जो कितना बीज हो गया वह निकलेगा वो साकार हो गया, बीज में निराकार रूप से वृक्ष रहता है, तो निराकार रूप से सब निराकार साकार सब सृष्टि है, सृष्टि सब साकार भी होती निराकार भी होती है, पृथ्वी साकार भी होती निराकार भी है, जल निराकार साकार, अग्नि निराकार साकार, सस्पंद नस्पंद पाएंगे। तो वास्तव में साधक होता है वो साधक वास्तव में निराकार होता है, साकार दिखता है, पर आप भजन करो भजन इकट्ठा होगा कहाँ होगा, आपने पाप किया पाप कहाँ इकट्ठा होगा, देखता है आप ये ना, पुण्य किया पुण्य इकट्ठा, स्नान किया गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किया धर्म किया, उस निराकार होगा साकार कैसे होगा, साकार कहाँ ठहरेगा, मन में रहता है संस्कार उसमें साकार रहते है, तो निराकार है तो देखो निराकार है, निराकार साकार दो रूप होते हैं, तो नाकार होता है, सूक्ष्म शरीर निराकार, कारण शरीर निराकार, स्थूल शरीर साकार। कारण शरीर बिल्कुल निराकार है, कारण शरीर में भाव होता, भाव स्वभाव, आपका स्वभाव है, आदत है, वो निराकार में रहती है, वो आदत निराकार है। आपके बोलने की आदत है, वो आदत निराकार है। मेरे बोलने की आदत है तो आदत है, तो आदत तो निराकार रहती है, वो साकार बोलती साकार हो जाती है। ये साकार निराकार सब सृष्टि साकार होती है, इस बात से इस रूप में साकार नहीं होता, गलती बात है, कोई मान नहीं सकता। जब पृथ्वी साकार निराकार, जल भी निराकार साकार, तेज भी साकार और निराकार, तीन तो साकार निराकार होते हैं, और वायु है निष्पंद और सस्पंद, निष्पंद होता है निष्पंद है, यूं कर स्पंद प्रकट हो गया, सब जगह वायु है वायु, और निष्पंद है निष्पंद, स्पंद नहीं है, यूं करते हैं धक्का लगते हैं पैदा हो जाती है। जैसे जल पर आग हुआ है, जल की उम्र पृथ्वी में ताप मारे तो तरंग पैदा हो जाती है, वो तरंग ठेट जाती है, ताप भरा हुआ बीज भर में वो तरंग सब जगह जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, आग मोटी मोटी होती है, बड़ी होती है, छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी टेट जाती है, मन सूक्ष्म होती है अगड़ी। ऐसे जो शब्द बोलता हमें, ये शब्द सब जगह जाता है, नहीं तो आप सुनते क्या हो, निराकार है गति है इसकी, मेरे शब्द यहां से निकला आप कान पहुंचा। तो पहले देखो बुद्धि में आता है, बुद्धि के बाद मन में आता है, मन के बाद जबान में आता है, जबान में निकला होता आप कान में जाता है, कान के बाद मन में जाता है, मन में जाता बुद्धि में जाता है, बुद्धि में जाता आप में जाता है, समझ में। पांच सात जगह जगह टकरा तो जाता है, तो जितना बात कहते हैं जितनी मन में पैदा होती है उतनी बातें कह नहीं सकते, इतनी कहते हैं उतनी जमान कह सकते हैं, उस जमान में आती है, और जमान कह नहीं सकते उस जमान वाले पूरी आपके कान में नहीं पहुंचती, अगर कान में ही पहुंचती उसे थोड़ी पहुंची मन में, वैसे थोड़ी पहुंची बुद्धि में, वैसे थोड़ी पहुंची आप धारणा में, सब में ऐसा गति होती है, शब्द करते गति गति होती है, गति सूक्ष्म और ज्यादा होती है। बिजली की गति तेज है, बिजली की गति बिना चाहे कोई सैकड़ों कोस जाती है एक सेकंड में, एक सेकंड में गति है वो भी जाएगी पहले, तो क्रम से सब जितनी रोज नहीं होती है लगा रही क्रम से पट पट पट स्थल एकदम फट हो जाती है, पर होती गति पहली आ गई पशु ये पशु ये ऐसा होती है, कितनी गति मुझे याद नहीं मेरे को, एक एक सेकंड में कितनी गति आई, एक लाख छियासी हजार मील एक सेकंड में, एक सेकंड में तो गति हुई, गति हुई तो पहले यहाँ आई बस यहाँ आई बस यहाँ आई बस आई यहाँ आई, यह निराकार है। अब रेडियो के द्वारा ऐसा है कि यहाँ पहुंच जाती है, वो शब्द जैसे नया जैसे करता है तो ये सोचता शब्द ये हो जाए क्यों नहीं जाती, सीधे सीधे नहीं जाता, क्योंकि टीबा है रहती है और रहती के ऊपर जो मेरी बन जाती है, रहती सीधी नहीं रहती, वायु चलती है वायु पर रहती सीधी नहीं रहती, ऐसी नहीं रहती है, ये ऊंची ऊंची होती है, क्यों होती है, वायु चलता ही ऐसे ही है, ये चलता है यू यू यू होती है, यू चलता है यूं सोता है, इस वास्ते में मेरी बंदी अलग अलग दोहरे दोहरो टीबा होता है, टीबो रेतू मेरी बंदी है ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, यार क्यों होता है कि भाई गति ऐसे ही है, मेला तो वो जाना नहीं चाहता है ना, चाहता वो घुसाता है, यूं दौड़ता आप शब्द वहां तक जाएगा, आप कानों तक जाता है, सर्दियों जाता है यू, तो गति होती है, तो धन निराकार है, साकार कहाँ है, कानों से सुनता है, आंखों से नहीं दिखता, नेत नाक से नहीं सूंघते, जीव से नहीं सूंघते, त्वचा से नहीं स्पर्श करते, तो साकार निराकार दोनों होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या बताओ। मन मन में कुछ बात है नहीं। पूछते थे आपका हो गया, वे दो आदमी थे मन के द्वारा अनुभव करना चाहिए, इन मनसा अनुभव थे, इनके विरुद्ध महान समझ में नहीं आता, बताने की कृपा करें। क्या कहता है? कहते हैं कि केनो उपनिषद में आया है आत्म तत्व इंद्रियों के द्वारा वह मन से नहीं जाना जाता, तथा कठोपनिषद में आया है कि मन के द्वारा अनुभव करना चाहिए, तो ये विरुद्ध कथन समझ में नहीं आता है। मानो मन पहुंचता नहीं, वहाँ नहीं पहुंचता, पर मन लगा करके आप अनुभव करना चाहिए उसका। आत्मसंस्तव मन कृत्व गीता में आया है, आत्मसंस्तव मन कृत्व न कृत्य, आत्मा में मन को स्थित करके फिर कुछ नहीं कर रहे। आत्मसंस्तव मन कृत्व, आत्मा मन को लगा करके ऐसे करके हुई है, तो मन क्या लगा हुए? मन पहुंचता नहीं मन तक, मन तक आत्म तरी तो आत्म तत्व तो मन नहीं पहुंचता, इंद्रिय नहीं पहुंचते, बुद्धि नहीं पहुंचते, यो बुद्धे पर तस्वीर पर है वो। तो आत्मसंस्तव मन कृत्व का तात्पर्य क्या है? कि परमात्मा सब जगह है ऐसा मानकर, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है क्यों मान करे, ये मानोगे मन पहुंचता नहीं। आत्मसंस्तव मन कृत्व लेकिन जब कुछ मन न करे, ये परमात्मा है सब जगह, ऐसा सब जगह परमात्मा है ऐसा सब मान सकते हैं। आप जितने बैठो सबके सब मान सकते हैं कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। अपना मन है तो मन लगा दिया कि सब जगह परमात्मा है ऐसा मान लो, मन जान नहीं सकता। यह मनसा न मनुते ये न उर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्य यदि उपवास रहे, ये न मन तो मन से होगा, और मन इंद्रियों अपने आत्मा के द्वारा मन जाना जाता है, मन के द्वारा आत्मा जाना नहीं जाता। यान मनुषा न मनुते ये ना उर मनो मतम बुद्धि विचार से थी विचार बुद्धि में लगे बुद्धि लगे बुद्धि जिसको नहीं लग सकती, बुद्धि गुरु जानता है वो आत्मा है। तो बुद्धि को मन को सबको आत्मा जानता है, आत्मा को नहीं जानते है मन बुद्धि इंद्रिया नहीं जानती, ये सब है इंद्रिया केवल भौतिक विषय को जानती है। आत्म तत्व भौतिक नहीं है, आत्म चेतन तत्व है, वो भौतिक द्वारा जान नहीं जाता। भौतिक साधना कर्मयोग है, कर्मयोग भौतिक साधना है, और आध्यात्मिक साधना है, और परमात्मा की साधना वो है आस्तिक साधना। तीन तरह की साधना है, एक भौतिक साधना है, एक मन की साधना है, आध्यात्मिक साधना आत्मा की, और परमात्मा है वो परमात्मा की आस्तिक साधना। परमात्मा तो वो भी नहीं पहुंचते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आत्म तत्व है वो सूक्ष्म है, वहां तक मन नहीं पहुंचता। आप अब कोई बात कहो तो वो विषय का छेड़ो, बोलो क्या बताएं, क्या बात करें। परमात्मा तत्व जो चीज है वो इंद्रियों के द्वारा जान नहीं जाती, मन के द्वारा जान जाती, बुद्धि के द्वारा जान जाती। अहम अहम अहम अहम भाव है, अहम भाव है, उस अहम का ज्ञान आपको होता है, आप का ज्ञान अहंकार नहीं होता। जो अहंकार मालिक है उस अहंकार के मालिक को अहम नहीं जानता, अहम को वो जानता है। परमात्मा है उसे अंग अंग का भान होता है, भान होता भान मनो उनका ज्ञान होता है, परंतु नेत्र से नहीं दिखता। वो आत्म तत्व परमात्मा सब जगह है, वो माना जाता है। कल भी मैंने बताई थी बात, आज भी शुरू बताई, परमात्म तत्व को आप मान सकते हो। ये मन और बुद्धि में वे आते हैं जो मन बुद्धि पहुंच सकते हैं वहां पर, परमात्मा को बुद्धि मन जान सकते हैं, केवल है ऐसा मान सकते हो। अरे हैं जगत में से करुणा खत्म हो गई है, करुणा हाँ माता पिता की भक्ति खत्म हो गई है, और इसी से माता पिता की भक्ति खत्म हो गई है। हाँ तो इस पे आप कुछ बोलें, अनुकूलता हो तो ये करुणा क्या बात चल रही है कि माता ने कह दिया, पिता ने कह दिया, इसकी कुछ वो आदर होना चाहिए, आदर आदर। पिताजी ने कह दिया, अमुक आदमी ने कह दिया, ये आदर खत्म हो रहा है, ये आदर खत्म हो रहा है। माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता का मान सही, आदर खत्म हो गया। लज्जा नहीं आती, पहले लज्जा आती थी, लज्जा शर्म एक चीज है, जो लज्जा आती थी वो लज्जा खत्म हो गई। हमारी ये बहन पुरुषों के द्वारा गर्भपात करवाती है, कितनी निर्लज्जता की बात है। ये निर्लज्जता सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चकुलांगना, लज्जा वाली बेशक नष्ट होती है, और खुलांगना लज्जा वाली नष्ट, लज्जा नहीं करती बात सोचारी है। तो इनमें लज्जा थी, आज पुरुषों से गर्भपात करा हुआ है, लज्जा सर्वनष्ट हो गई, करुणा कृत्य वो दया नष्ट हो गई, बड़ों का आदर वो नष्ट हो गया, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मान आदर वो नष्ट हो गया, परवाह नहीं करते। देखो आपके घरों में पहले स्त्री भी ब्याह हो गया आपका, आप स्त्री के पास जाते थे तो छिप करके किसी को मालूम नहीं पड़े घर वालों को, आज चौड़े जाते लज्जा दर्श होगी, लज्जा शर्म नहीं नहीं। मैं भिक्षा कलकत्ते की बात है, लड़का कह रहा है अपनी माँ से कि छोरे को लाड़ दी जाके, मने शर्मा बैठे थे। मैं भिक्षा करने वास्ते गया, जिसमें लड़का अपनी माँ को कह रहा है कि मेरे मरने का तो प्यार नहीं करती, बड़ी भारी शर्म आई मेरे को। पहला माँ को ऐसा दिश देता था कि तुम मेरे लड़के के सृष्टि, रामचंद्र जी महाराज की बात आती है, लक्ष्मण जी महाराज अपने लड़के को बोलते नहीं थे, अपने लड़कों से बोलते नहीं थे, माँ बाप के सामने अपने सुरों ने अपने सुरों में बात करने शर्म आ रही थी। आज शर्म कहीं चली गई, कोई शर्म नहीं है। स्त्री पुरुषों से अपनी शर्म थी, वो कोई शर्म नहीं है। स्त्रियों के बड़े आदमियों के सामने शर्म थी, आज कोई शर्म नहीं है। मैंने राजपूतों घरों में जो कि ठाकुर थे उन घरों में ठकरानिया वे बैठा है, जो बाम्बी बैठा है एक समार, बाम्बी जी बैठा है, बाम्बी जी आकर नहीं जाती ठकरानिया, यार जे जाते तो पैर पर जूती हाथ में लेकर पैसा आगे जा रही वहां जूगी नहीं बैठती। मेरी देखी हुई बात है, आज वो शर्म नहीं है, आज वो कायदा नहीं है, वो माँ बाप का आदर वो आदर नहीं है, आज वो शर्म नहीं है, ऐसी आज दशा हुई है। निर्लज्जता छाई है, पुरुषों से गर्भपात करावे आप आश्चर्य करोगा, दोनों पैर ऊंचे पतंगा, वो दोनों पैर लटका करे नीचे वो देखा गए, बस वो गर्भपात करे नस डाल करके गर्भ टुकड़ा टुकड़ा करे, फिर वो खेचे काटे, ऐसी निर्लज्जा स्त्रियों में आ गई। गर्भपात करने वाली स्त्रियां इस तरह से गर्भपात करवाती है, मैंने सुना है, हद हो गई। माँ बाप के सामने बोलते नहीं थे बालक, अपने बच्चों से बोलते नहीं थे, अपने बालक से बोले कैसे, जिसमें वो लड़का कह रहा है कि मेरे बालक का नाम रखो। मैं क्या भिक्षा वो भिक्षा मेरे को लज्जा, मेरे को लज्जा है, वह नजर नहीं आवे। जवान स्त्री मेरे सामने बात कह रही है, मैं गोली देता हूँ, इस वक्त गर्भ नहीं छेड़ता, गर्भ रह जा पेट में तो गोली खा लेते हूँ, या मैं गर्भ नहीं देता। ये मर सामने बात कही ऐसी, मेरे को आश्चर्य है, जवान छोरी मेरे सामने बोल रही है, कह रही है मैं गोली खा देता हूँ, मैं गर्भ नहीं देता। मेरे को आश्चर्य, कैसे बोलती बोलते कैसे, ये निर्लज्जता है आज आ गई। माँ बाप का आदर नहीं खाते, माँ बाप का आदर नहीं है, माता की मन की तरफ ध्यान नहीं है, निरादर कर रहे हैं, बड़े पुरुषों को कहना नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते, निर्लज्जता सारी सारी विषय में सब नष्ट हो रहा है। 8-10 वर्षों के छोरा छोरी नंगे पैरते हुए मैंने देखा है, मेरे सामने की बात है, 8 वर्षों का 9 वर्षों का 10 वर्षों का लड़का लड़की दंगे बिल्कुल खेलते आदमी, कोई विकार नहीं मन मन गए, कोई खराब बात नहीं। आज छोटे छोटे बच्चों को धोती पहनाई हुई है, छोटे छोटे वाले कुछ नहीं समझते, उनको भी लग रहा लग पड़ा है। आज छोटे वाले मायर पूछो यानी गोदी में 8-10 साल के लड़का लड़की के धोती कलेवटी कुछ नहीं, यूँ खेलते ही साथे साथ खेलते ही, बिल्कुल बेकार नहीं है, बेकार मुझे। आज छोटे छोटे लड़के जो मैं लड़के समझ नहीं, मगर माँ बाप उनको धोती पहनाते हैं, नंगे नहीं रखते। कोई कोई सा बालक नंगा दिखा, नंगा दिख नहीं, आप देख लो छोटा छोटा छोटा छोटा दो दो चार वर्ष दो वर्ष होगा अभी नंगा नहीं देखो, नंगा बड़ी पहले कितना भाव फर गया, भाव निर्लज्जता कितनी हो गई, पहले लज्जा थी ना वो अनुचित लज्जा नहीं थी, उचित लज्जा थी, आज उचित लज्जा खत्म हो गई। इस वास्ते माता पिता कहना नहीं मानते, आपके कहना तात्पर्य यही होगा, तो ये बात ऐसी हो रही है। तो दुखी बहुत है माँ बाप, आश्रमों में आते हैं गृहस्थ माँ बाप, तो आजकल ऐसे बहुत दुखी लोग आते हैं और वो ही धार्मिक धर्म की जिज्ञासा में इसमें लगते हैं। कहते तो क्या करें परिवार में, इस वास्ते मनुष्यों को शर्म रखनी चाहिए, बड़ों का कायदा रखना चाहिए, आदर करना चाहिए। सब बातों में पतन हो, बहुत पतन हो गया, बहुत हो गया। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 13 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम हर।